Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkınızı paylaşabilirsiniz. Hikayeleri, görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarından destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'leri üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün sanki dünya dışı bir varlıkmış gibi görünen bir bitkiyi, ejderha kanı ağacını anlatacağım size. Gökyüzünde uçup ateş püskürten ortaçağ hikayelerinin o fantastik sürüngenlerini anımsatabilir size belki ama ejderha kanı dediğimiz şey, ağacın parlak kırmızı reçinesinden başka bir şey değil. Ökült külliyatta, simya sanatında adı çok geçen, iksirleri, büyüleri yazarken kullanılan ejderha kanı mürekkebi, yani Sanguis draconis'in elde edildiği ağaç bu. Harry Potter filmlerinden de hatırlarsınız. Harry Potter bir kurgu belki ama Sanguis draconis'in gerçekten bir ejderha kanı olduğuna inanmış insanlar yüzyıllar boyunca. Eski tüccarlar sözde ejderhaların yaşadığı Kanarya Adaları'ndan ya da daha doğudaki Sokotra Adası'ndan Sanguis draconis'i alıp kendi topraklarına taşımışlar ama bugün biliyoruz ki o sihirli kan ejderhalardan değil, adı Grekçe'de dişi ejderha anlamına gelen Dracaena cinsi ağaçlardan elde ediliyor. Ejderha kanı ağacının nasıl yaratıldığına dair efsaneler de üretilmiş elbette. Bir Hint efsanesine göre şiddetli bir savaşta Tanrı Brahma'yı temsil eden bir ejderha, Tanrı Shiva'yı temsil eden fili ısırır ve kanını içer. Fil de yere düşerken ejderhayı ezer ve böylece her iki canlının kanı birbirine karışınca reçine benzeri bir madde ortaya çıkar. Bu Vedik efsanesi daha sonra Herkül'e atfedilerek Avrupa'ya da taşınmış olur. Yaşlı Plinius da Naturalis Historia yani doğa tarihi eserinde bir ejderha ve bir fil arasındaki kavgayı anlatan doğu orijinli bu efsaneye yer vermişti. Evet, ejderha ve filin kanları birbirine karışır ve sihirli iyileştirici güçlere sahip ejderha kanı oluşur. Roma mitolojisine şöyle aktarılmış bu hikaye. Herkül, batı kızları diye anılan Hesperitlerden altın elmaları çalmakla görevlendirilir. Okyanusun ötesinde, geceyle gündüzün sınırlarında oturan ince sesli bu perilerin, Hesperitlerin görevi, altın elmaların yetiştiği bahçeyi bekçilik etmektir. Gaia'nın Hera'ya düğün hediyesi olarak verdiği bu elmaların diğer korucusu da yüzbaşlı acımasız bir ejderha olan Ladon'dur. Herkül altın elmaları almak için ejderhayı öldürünce onun kanı toprağa sızar ve buradan artık ejderha kanı ağaçları olarak bildiğimiz ağaçlar bitmeye başlar. Dracaena cinsinin 120 üyesi var ama ejderha kanı ağacı deyince özellikle iki türden bahsediyoruz. Biri Yemen'in sembolü olan Sokotra Adası'nın endemik türü Dracaena sinebari. Diğeri ise Kanarya Adaları'na özgü Dracaena draco. Bu iki ayrı türün de kabukları kesildiğinde, dalları yaralandığında parlak kırmızı renkte bir öz su akıyor. Ve bu öz su havaya maruz kaldığında kuruyor ve kaya gibi sertleşiyor. Dracaena sinebari türü ejderha kanı ağacı yalnızca Afrika boynuzunun 240 kilometre açıklarındaki Sokotra Adası'nda yetişiyor. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin 1835 yılında Sokotra'ya yaptığı bir keşifte James Raymond Westad bu ağacı Pterocarpus draco olarak kayda düşmüş. Ama daha sonra 1880 yılında İskoç botanikçi Sir Isaac Bailey Balfour türü resmen tanımlayarak Dracaena cinnabari adını vermiş. Afrika ana karasından milyonlarca yıl önce ayrılmış Hint Okyanusu'ndaki bu izole ada, Sokotra çölgülü ya da salatalık ağacı, Sokotra incir ağacı gibi kurak arazide hayatta kalmanın tuhaf ama ustaca yollarını keşfetmiş, sadece bu adada yetişen enteresan bitkileriyle biliniyor. Sokotra florasının yaklaşık %37'si endemik. Ejderha kanı ağacı da en çok ilgi uyandıranlardan birisi. Yavaş büyüyen ve yaprak dökmeyen ejderha kanı ağacı uzaktan devasa bir yeşil mantar gibi görünüyor. Şemsiye benzer bir forma sahip. Simetrik ve sık dallarını oluşturduğu kubbemsi yapısı sıcak ve kuru iklim koşullarında ağacın uzun, kılıç biçimli mumsu yapraklarının suyunu kurumasına yardımcı oluyor. Koyu bir gölge sağlayarak buharlaşmayı en aza indiriyor ve suyu doğrudan ağacın köklerine yönlendiriyor. Tek bir gövdeyle 10 ila 15 yıl büyüdükten sonra çiçekleniyor. Ardından da dallanmaya başlıyor ve ağaçların o karakteristik görünümü ortaya çıkıyor. Diğer ağaçsı Dracaena türleriyle birlikte Dracoid habitus adı verilen kendine özgü bir büyüme alışkanlığı var. Sadece en genç dallarının sonunda bulunan yaprakları yeni yapraklar gelmeden önce her 3 veya 4 yılda bir dökülüyor. Dallanma, çiçeklenme de terminal tomurcuğun büyümesinin durmasıyla başlıyor. Mevsimsel yaşam döngüsü şöyle. Şubat ayında dalların uçlarında yeşilimsi, beyaz, kokulu çiçek kümeleri beliriyor. Ardından yeşilden siyaha, daha da olgunlaştığında turuncu kırmızıya dönen küçük etli meyveler ortaya çıkıyor. Bu meyveler onlardan beslenip tohumlarını dağıtan Onchognathus türü kuşlar ve diğer hayvanlar için oldukça cezbedici. Tohum yayan türlerden herhangi birinin kaybı, neslinin tükenmesi elbette ağacın yenilenme ve yayılma yeteneğini de etkiliyor. Ejderha kanı ağacı sadece hayvanlar için değil, o yakut kırmızı nirçin nesli insanlar için de çok değerli bir hazine. Kabuğu yaralandığında ya da kesildiğinde ağacın kendini enfeksiyondan korumak için salgıladığı o kırmızı öz su hasat edilerek yüzyıllar boyunca çömlek eşyaları, toprak evleri boyama amacıyla ya da vücut boyası gibi birçok yerde kullanılmış. Geleneksel tıpta da yeri var. Anabarzala Dioskirides'in antik Yunan yazarlarının metinlerinde de adı geçiyor bu ağacın. Bir zamanlar Sokotra'da yaygın olan Dracaena cinnabari türü ejderha kanı ağaçları şimdi esas olarak Hagiyer Dağları'nda ve çevresinde ve özellikle adanın ortasında kalan Rokip di Firmihi'nin kireç taşı platosu gibi yüksek rakımlarda yetişiyor. Ağaçların bu sert kayalık topraklarda gelişmesi için belli miktarda yağmur, sis ve bulut örtüsü gerekiyor. İklim krizi nedeniyle de geçen yüzyıla kıyasla bu koşullar çok daha nadir oluşmaya başlamış. Fideler onları kuraklığa karşı koruyacak çalıkların olmadığı yerlerde büyüme şansı bulamıyor. Ayrıca keçi ve sırların otlatılması da bu ikonik türün yaşam alanını daraltmış. Bu yüzden artık Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tehdit altındaki bitkiler kırmızı listesinde hassas olarak sınıflandırılan türler arasında sayılıyor. Dünya mirası olarak kabul edilen Sokotra takım adalarının eşsiz flora ve faunası Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın belirlediği Global 200 ekolojik bölgeler listesinde yer alıyor. Bitki çeşitliliği merkezi ve endemik kuş alanlarından biri olarak. Evet, burada müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde Kanarya Adaları'na yetişen diğer ejderha ağacı türünü Dracaena Draco'yu anlatacağım. Farinelli filminin şarkılarından biri. Ombra Fedele Anch'io. Soprano Eva Malias Godlewska'dan dinliyoruz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da ejderha kanı ağaçlarını konuşuyoruz. Sokotra adasına özgü Dracaena cinnabari türünü anlattım. Ejderha kanı ağaçların diğer türü de Kanarya Adaları, Yeşilburun Adaları ve Madeira'da. Son zamanlarda da Fas'ın batı kıyısında yerel olarak yetişen Dracaena Draco türü. Dracaena Draco da diğer ejderha ağacı türü gibi yaşını gösteren yıllık halkaları olmasa bile bitki dünyasının en uzun yaşayan üyesi olarak kabul ediliyor. Bu ejderha ağacı da fantastik görünümüyle çağlar boyunca yaşlı Plinius'tan Alexander von Humboldt'a birçok dehayı etkilemiş, bu elbette şaşırtıcı değil. aydınlanma çağından itibaren ağacın destansı cazibesinden etkilenen Avrupalı doğa bilimciler onu keşfedip incelemek adına Kanarya Adaları'na akın etmeye başlamışlar. Ağaç ve reçinesinin sömürgecilik döneminden önce de Kanarya Adaları ekonomisi ve yerel tıp için son derece önemli olduğunu biliyoruz. Ama 1402 yılında Dracaena draco türünü kayda geçiren ilk Avrupalı Fransız kaşif Jean de Betancourt olmuş. Anılarında mürettebatı ve 500 kançe yani Kanarya Adaları yerlisi arasında geçen bir pazarlıktan incir ağacı ve ejderha kanı ağacına karşılık olta kancısı, bıcak ve demirin verildiği bir ticaretten ayrıntılı olarak bahsetmiş. Kançeler ejderha kanı ağacını ölülerini mumyalamak, diş macunu, boya ya da vernik yapmak gibi birçok farklı amaçla kullanmışlar. Gündelik yaşamlarının önemli birer parçasıdır bu ağaçlar. Ejderhaların öldüğünde bu ilahi ağaçlara dönüştüğüne inanan yerler önemli kararlar alacakları zaman düzenli olarak ağaçların gölgelerinde buluşurlarmış. Afrika'da baobab ağaçlarının da benzer bir anlamı var biliyorsunuz. Anlatmıştım bir programımda. Yasa çıkarmak gerektiğinde ya da birini yargılarken ağacın gölgesinde toplanır. Ağacın çiçeklenme zamanlamasından yola çıkarak meteorolojik tahminlerde bulunurlarmış. Ejderha kanı ağacı aynı yıllarda dinsel anlatımlara da girmiş. Özellikle Martin Schongauer'in Rest on the Flight into Egypt, Mısır Seferinde Dinlenme adlı gravürü. Buna ilginç bir örnek. Görselini paylaşacağım sizinle. Hem egzotik hem de oldukça değerli olan bu efsanevi ağaç, yabancı toprakları sembolize etmesi için seçilmiş olmalı. Ejderha kanı altın değerindedir o zaman. Fransız kaşif Betancourt, reçinenin 200 duka değerinde olduğunu, bunun neredeyse 2 frank ettiğini kaydetmiş örneğin. Yüzyılın sonuna doğru İspanyol işgalciler gançelere onlarca yıl süren saldırılarından sonra 1496 yılında yenilgiye uğratmış ve Kanarya Adaları'nın sonuncusunda böylece hükümdarlıkları altına almışlar. Öyle olunca da ganche dili de kısa süre sonra ortadan kaybolmuş. O yüzden Kanarya Adaları'nda Kolomb öncesi kültür hakkında bildiklerimizin çoğu işte bu Avrupalı sömürgecilerin kayıtlarına dayanıyor. Kanarya Adaları'nın sömürgeleştirilmesinden sonra ejderha kanının yani ağacın bu yapışkan kırmızı reçinesinin her derde deva olduğu da anlaşılınca Avrupa'nın her yerine yayılmaya, modern öncesi doğa bilimcinin de ilgisini çekmeye başlamış. 17. yüzyılda İngiliz botanikçiler John Parkinson'ın ve John Gerard'ın şifa kitaplarında ejderha kanı ağacının tıbbi kullanımlarından da bahsediliyor. 1633 yılında Gerard, General History of Plants, bitkilerin tarihi adlı eserinde ejderha kanı ağacının çok büyük, tuhaf ve takdire şayan bir ağaç olduğunu, ağacın sert kabuğunun delindiğinde sanguis draconis denen kırmızı bir sıvının damladığını, bu maddenin dizanteriye, kan tükürmeye ve gevşek dişlere iyi geldiğini yazmış. Parkinson ise 1640 yılında Theatrum Plantarum adlı eserinde ejderha kanı ağacının bel soğukluğunu, idrar güçlüğünü, küçük yanıkları ve göz sulanmasını tedavi etme yeteneğini övmüş ve ağacın Madeira, Kanarya Adaları ve Brezilya'da yetiştiğini yazmış. Ancak eski Yunan ve Latin yazarlarının hiçbirinin bu ağaç hakkında aslında bilgisi olmadığını savunmuş. Ona göre bu yazarlar sadece kırmızımsı bir sakız ya da reçinenin varlığını biliyordu. Bir ağaçtan mı geldiği yoksa bir maden mi olduğu konusunda fikir sahibi değillerdi. Tanınmış İngiliz koleksiyoncu ve tabii köle taciri diye bildiğimiz Sir Hans Sloane da bitkinin kalıntılarını ve reçineyi küçük cam kutularından birine yerleştirip o meşhur koleksiyona dahil etmiş. Bu arada bir not olarak ekleyeyim. Geçen yıl Black Lives Matter hareketi yükselince British Museum onun heykelini gözden ırak bir yere kaldırma kararı almıştı. Bu vesileyle kurumun direktörü Hartwig Fisher Daily Telegraph'a verdiği röportajında bilgiyi iyileştirir diyerek sömürgecilik ve köle ticareti geçmişiyle artık yüzleşmeleri gerektiğini, eserlerin etiketlerine bu bilgiyi de eklemeye başlayacaklarını açıklamıştı. Evet, konumuza geri dönersek mikroskop kullanımının öncelerinden olan Antony van Leeuwenhoek de 1705 yılında Leiden Botanik Bahçesi'nden aldığı küçük bir ejderha kanı bitkisinden bahsediyor. Onunla ilgili bir yazıda yazmış. Londra Kraliyet Cemiyeti tarafından yayınlanan mektubunda Leeuwenhoek sapı uzunlamasını kestiğini ve böylece kırmızı bitki özsuyunun geçtiği kanalları da görebildiğini yazmış. Alman doğa bilimci Alexander von Humboldt ağacın büyüleyici cazibesine kapılanlardan biriydi. Son çalışması Cosmos, A Sketch of a Physical Description of the Universe kitabında çocukken Berlin'deki botanik bahçesinin eski bir kulesinde devasa bir ejderha ağacını ilk kez gördüğünü ve ilk o an tropik diyarları ziyaret etme arzusunun alevlendiğini anlatmış. Humboldt'a ilham veren ejderha ağacı onun birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak tarif ettiği doğa kavramında merkezinde yer alıyor. 1799 yılında onu daha sonra dünyaca ünlü yapacak olan Amerika yaptığı yolculuktan önce Tenerife'de konakladığı sırada hemen kuzeyindeki bir kasaba olan Orotava'da Monsieur French'in bahçesini ziyaret ettiğinde gördüğü gançilerin yüzyıllardır taptığı ejderha ağacına hayran kalır. Onun hesaplamalarına göre örnek şüphesiz dünyanın en eski sakinlerinden biridir ve bu özel koruma gerektiriyordu. Humboldt zamanının olağanüstü ejderha ağacına ilgi duyan tek doğa bilimci değildi elbette. Ondan 3 yıl kadar önce 1796'da Fransız doğa bilimci André-Pierre Ledru de Fransi'nin bahçesindeki aynı ağaca hayranlıkla bakıyordu. Ledru'nun 1810 yılında yazdığı Tenerife, Trinidad, Saint Thomas, Saint Croix ve Porto Rico adalarına geziler eserinde. 14 yıl kadar önce Fortune adalarına yaptığı yolculuk sırasında yaptığı gözlemlere dayanarak şunları yazmış. Ejderha ağacından elde edilen reçine Tenerife için önemli bir ticaret nesnesiydi. Ancak yerel halk yıpranan yaşlı ağaçları genç plantasyonlarla değiştirmeyi ihmal ettiğinden bu kaynak yakında tükenecek. Adada ejderha ağaçlarının sayısı daha şimdiden 50'nin altına düşmüş diye yazmış. Ejderha ağaçlarının sayısının azalması gançelerin aşırı üretiminden kaynaklanmıyordu elbette. İspanyol sömürgecileri burayı yerle bir ettiğinde adalarda da derin ekolojik değişiklikler yaratmışlar. 300 yıl önce Kanarya Adaları'nı fethedip yerleşirken büyük orman alanını da yok etmişler. Modern ekolojistler bu yok oluşun tohum taşıyıcı hayvanların türünün yok olmasıyla bağlantılı olduğunu kanıtlayarak Ledru'nun ejderha ağaçlarının yerlerinin sorumsuz çiftlik uygulamaları nedeniyle azaldığı tezini çürütürler yıllar sonra. Antroposen çağının şiddetli baskısına rağmen Orotava'daki büyük ejderha ağacı yaşamaya devam etmiş. Hatta en kötü niyetli istilacıların bile bu ejderha ağacına saygı duyduğuna dikkat çeken Ledru, bu özel ağacın 150 yılla ila 200 yıl daha yaşayacağı kehanetinde bulunmuş. Ama Orotava'daki bu ejderha ağacı Humboldt ve Ledru'nun ziyaretlerinden çok uzun süre geçmeden 1819 yılında bir fırtınada dallarından biri kırılarak zarar görmüş. 1867 yılında da kasırgada tamamen devrilmiş. Humboldt ve Ledru ağacı Dracaena Draco'yu gözlemleyerek ağacın yaşı, dayanıklılığı ve küresel iklim teorileri üzerindeki potansiyel etkisi üzerine nasıl kafa yorduysa günümüz bilim insanları da ağacın kanser tedavilerindeki etkisinin tıbbi faydalarını tartışıyorlar. Yaşlanma karşıtı kremlerde bir bileşen olarak kozmetik endüstrisinde kullanılmasıyla ağaç yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bugün. Sokotra'nın ejderha kanı ağacı gibi bu tür de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tehdit altındaki bitkiler kırmızı listesinde hassas olarak sınıflandırılan türler arasında. Yayılma ve iklimlendirme deneyleri yoluyla bu efsanevi ağaçları yeniden çoğaltma projeleri olsa da bir Dracaena Draco'nun Humboldt ve Ledru gibi gezginleri büyüleyen Tenerife'deki o ünlü ağacın boyutuna ve ihtişamına erişip erişemeyeceği merak ediliyor. Belli olmaz, belki de ekolojik koruma projeleri bu hassas türün kaderini tersine çevirebilir. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Ejderha kanı ağaçlarını konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Tüm program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.